foi tava foi aí era tu não foi tinha ninguém aí foi não tinha ninguém era mais não tinha sabia Adam de Jelo como é que não era cara já nem como é que não era é garrinha tá cabla dar mo cara do na foi como é que não era do que me já do que bot que bom nada tu cabo e badin tá do ma é ko jugule ba foi nga ka to mo do ma ni ala kay bo nyonya ali ala le fe ki ka to mo do ni do ma ni wa e ka ka mo le wa e ka do ma ti do ma ni wa ala ko ki bo nyonya al ta ma sa ya do ma na ya fer sa be mi ka ni fi ka do ka mo ye e ayal bi be lu ne ka ta mo ke len ta kar be her jiga ta ka do al bura nya ne ka ta ka de sa ba to ma ki ka be ne ka mi ku ngoke ne ka mi ka ta ne ka mi ka ta ne ka mi ka ta e mo amalo ma ala ko le ser ka ser nya le ko lo wa ala be ni ngar sa ngo ya ser ni likida ka hakla di ma yi soro di ka nyama se ni likida ka mi ka nya ira la e ka domina ni ka nya ka e bura ni ko ya ser le ka ser nya le e ka nya lo wa indi ye be jigira ka bura inna salatatan ya ani bada ala ko atana le bo ko mari an fe ani bada le wal mukar tania ani bada le wal mukar wala zikrullah akbar wala ya ma tasna akbar wala ya la ma dadina akbar wala ya la ma dadina wala be ina muni kasida o sare tani mo nyalo ka lalaga de ka sare o sare le ke o muso abietiana ndo ka fo nyuma ta ele muso kana fi ka jeto arbeni kierle ke ya lo nyuma so muso ya lo ten ya na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kal talabul ilmi faridatu Allah kulli muslimin wa muslimat talabul ilmi faridatu la ko le mo do le mi la mo de ba akotra me ta kunya aloni wajiban be muso mateni de wato na wo ser jaka ke baro wor biye be bu na da dona biro do be ala fe wo biro kiri biro flana e ka sakel ne are nyin nga e ser je kura ni ser je kam na ka ba e biro jona tiga kana biro flana ta nyin nga be serile mo ser jaka ke ba biye ta ale to dugare inna rabbaka la be me fa fade inna rabbaka la be me fa fade inna rabbaka la be me fa wa na da liya me haile وصفاتن سترات وعرل مرصاد إن ربك لا بمرصاد أبين مرصاد إن ربك لا بمرصاد والغياب والفجر والليالي عزر والصفو والغدر والليل إجا هل في ذلك قسم لذي إن ربك لا بمرصاد أبين مرصاد إن ربك لا بمرصاد Ube kitire kabla. Namo. Kona le buarte ube kitire kabla. Devot ma ni mo lo akel na ruk o eka tu na kelen tian serra. Ni mo seko la la. Sero o ser le na ke ube ko. Ni mo kelen duga lo ka la la. De ube duna. Inarabaka la bemeta. Kama ati sobe yake. Ati sobe yake. Inarabaka la bemeta. Inarabaka. Alako. Marda ko nya fini be. Alake nya so nyonyi. Marda ko nya do. Alake ko nya mo ye. Mada ko na furu ten faraka na furu nyin bare ka duma mada ko den den faraka ni ala den ye nga da dalli ta'buduni tawilan arni ala le bato wama khalaqitul lijina wal insa illa li ya'budune e dir bi ter ti ala do mo e mo la la lo bo be bu na da kelen ile mbray al sar kelen gon noy il be mo go mo si ale allahu akbar kabaru ti kasanale namo ni kala kina no rukoni e kabaru ti kale kana rukona kafo sami allah liman hamida kawri ni be serakile ya soko kama rabbana walakal hamdu ikile mbo mi forta che ya lonteni muso ya lonteni ikile allah akbar kalamu de kana soro mi kala no yere fe yiwo kala inna kitaru kona ya fo allah akbar kasor kana rukona kana ta birba kasor kafo allah akbar ni ka bir kasor kafo allah akbar de wolo akile atiana Mahalakidu lijina waliza ila yabudune Mahalakidu lijina waliza ila yabudune Ni kwe baru kona, iwri ka baru kona Ya fursami Allahu liman hamida Sami Allah lima andaho Sami Allah lima andaho Adwa yin kakara Sami Allahu liman hamidahu Ali Sami Allah liman hamidahu Sayyidina Abu Bakar ta'ala khurum ala kosa ala kujib serra wa rahmuha oyo man amana bi muhammadin anamana bi mamaja ala ani dare ege fere ango ya kafara la ha na ko tum ye ware amuha ya hina na ko tumura bi hormati mani den abubakar la horma ko so amani la mamaja bi mamaja den abakar la horma le ko so amani la mamaja bi mamaja ita no joni amana la mamaja bi mamaja den o mara lo mo amana la mamaja bi mamaja den o mana lo mo amana la mamaja bi mamaja den ani lo mo amana la mamaja hadija tal kubura lo mo amana la mamaja bi mamaja yadi bun har ko tal lo mo amana la mamaja bi mamaja de wolu o kele o nyamene fay nam iwra rasami allah liman hamida nam musena bakar taala hormal ko sawuna dena bakar le bora lura kina ser ser safura allah tirafe kana tere abedu gamina sanda ata jigri ka ira ni rawo atoru konsoro tira ba fe dugo ni do kina misir ta eh ara seri ni nyalo kasoro kina misirra ikina misirra kana tara liman bora beru ko akumuri kana amawuri ba ika kabar tike ika rangara o ima karange kasika birka limam terna buru ba ko mirka ala ko lu akene ika soro namu iko soro o sina sina abubakar benana akadwa jusura o ni benana ta ni na tere ala tira wurra kabaru kona wuli sina abubakar kana yere tete kana do misirra adana misirra kala tira tere ni buru be akumir flaka sina abubakar ka tokwo kamrao alhamdulillah kun ka ala tanu min ka tira tere ama wuri ka boru kona ba nga ala tanu wala ala ka fo sena jibril ala sena jibril afo tira bae nya kan koy wuri kona bita sari aya fo shami allah liman hamida aya fo ko ala ka mien ka mo fa mi be do na sera ka tanu man yuridu llahu bi khaira yubakahu fide man yuridu llahu bi khaira yubakahu fide lama fakiana fide wale munatawila man mo le mo yuridila ala la ni kay khaira khaira ta sorora die ni mo le ye aya famu ni ni cheo chele ye aya famu ni ni muso le ye aya famu ni aya famu ni dinare allahumma ndon ma tikmala ani dare fakiana ita famu dira an lorora Andina ra, ya lor mande, madra ya mana, ya lor mande. De alo sereba sami Allah liman hamida, aduna serra kumiko solo. E seri soka da fefe. De otu mana rado, I wirito rukona, sami Allah liman hamida, ni be serra kleni, ikle ya soko kafo, rabbana walkal hamdu. Otu mana seri nyana. Ni mo lawa, ele si bambie ke serra de na bonali. Ina na bora sisi ita walu sana shami Allah limana hamda rabbana walakal hamdu ita la sana mi ita la sana do yina ni mufani za yina ni sujudu le ni de ka fina ni sujudu yo atasana le Allahu akbar kana ten banduma kana nale kana ne ten bamba kasra kama Allahu akbar fa salatuka batilatu itari tiana fa salatuka batilatu sama che itari tiana fa salatuka batilatu nyafo nyangado seri tabu na dara hal ni mi jarbe karanga ta ni jati ta yenda seratu bu batalatu ka mi biem nyafo ta alla ko biya ka nyafo manale ande an seri le nyafo ma seri rata batalatu salam alaykum fatia I bet you're going to talk about it. Ite ya gbanduguma ya fo Allahu akbaru seri ti anduga dolo inni kabaru ya bosana le kana gbanduguma la inda sujudi sujudu ben sagale te ya fo Allahu akbaru salama wa salama li biata seri karate abia sibana fu Bazalatu ka badlatu wala nyafo ni len bal imam yake mo xol ele ta sar ko way bo dana le ni ko allahu akbar yenna nakri mo xol ya fu allahu akbar ni ka taxa soronta soron ka taban wala dualina mo xol ko amina yenna nakri ndoxma ka soron kara ka taban soron ka ban ni len imam ka taabir ko allahu akbar rukuna subhana rabbil azim wa bi amdihi thalatha marat wal bay ya fa suñu xawa me ni le kala imam ya kala loru ni kala imam ya kala woro ikala imam ya kala woro fla ni ko so mo gam mir be ko kanar jampa wortu ya sa wasoro wortu ya sa wasoro ibla nya ki an jampa ki an jampa ki an jampa serna an tigel mina ele kam na ka ba ay ne police de kazan na mu che ne so far che mina wa jone se ka lor bo to ka ta ba ko masru ni imam mi be ele bel imam nya ki ser nyar kana le imam na ki amara wa ko matalo daratu Amilato, Nazibato, Tazila Nara, Hamiata. Amilato, Nazibato, Tazila Nara, Hamiata. Ali, to the Gassiati. Mata, the Amunda, Alataka. Alataka, this is the Gassiati. Oh, your man, Terke ba dooru nyaaru yo men ali laba hajata Misiri ter ba dooru nyaaru yo men ali laba hajata nya do yan be amilatu ali ala walim bagati le mo la sibatu tiga jaka ke ba ta sila ali nya tigi na jeni na talira jorni ne pa pa pa pa tusika mi di te ga kara mi ai ni na dora mi di te ga kara mi ka bo ko nya dolera ale mo war biakro amilatun nasibatun ina sujudu be sujudu ka bo sana ke nao ina sujudu be ni allahu akbar le sujudu be na do ni le bal imam subhana rabbil ala wa bihamdihi wala ba sa wona mo goddor fe leran kwe kwe raw subhana rabbil ala subhana rabbil ala subhana rabbil ala sawa ah le ma malik yor ko an rasul nyana ala tirara mi an rasul nyana ala tirara an ga mo ko yemi ka tira baye an ga mo ko yemi ka tira baye le ma malik yor ko te an ga mo ko yemi ka tira baye wor ya falo subhana rabbil ala wa bihamdihi subhana rabbil ala wa bihamdihi thalatha marat an ro mir ma mo ko yemi ka tira yo wol won baw subhana rabbil ala subhana rabbil ala abiya tani wa bi amuri ta galon wa gbili le sama ma fala ki tole jina walinda la le abodone wole le bal imam le mi ka sujudu be allahu akbar subhana rabbil ala wa bi amuri ika sawal ka wa ika lor le ka wa ika worum fulal ka wa i wurra kana sigi allahu akbar ka sigi sigi ane sujudu flanante ko ma dobe wote ka kan ko fok nam Non, comment comment doit dire Voilà, tu entends on parle sur là. Ma uridu min ummatika wa la uridu an yutamu. Innaka huwa ar-razzaqu. Dhalika wa ati alimati. Dhalika wa ati alimati. Wa ma halakitu ala kunni ala madanika alinda majinir da fenno koso ila li yabuduni. Kwani ala ta bato le koso wa ma wa yel madanika alisa adamar rafena koso ila li yabuduni kwani ala ta bato le koso ma uridu nyala malani nika mirejiki herjiga tawabu ya dora min wa herjiga tawabu ya dora kana fa ma herjiga ni narfo ah ne ko ma herjiga ni narfo e ka den soro e do do cira ngoy be herjiga sawu yalla ni nan ala ko nyala ma ni nika mirejiki herjiga tawabu ya dora min wa kama jina adama be wa ma uridu an yutamu ma la ni ko ran fi ma di wa ma uridu an yutamu ma la ñu ko ala fe man de ken ni ala ra inna la ma sa mi kri ala huwa ala tigi arada her jiga tigi lu zulu ko wa de ale ma de sanga tigi sanga gbalen tigi zulu ko wa de ale ma de mi la ni tigi ni ne gbalen Ale sigi subhana rabbil ala ani sigi kaso ko ka ta sigi flana ke ko ma do bo du ka tieke e ka kan ko foke ni ko fon esere kamala ni ma fo sere ma nakasi afa ba ta le chani data amaka amad na serra kurai allah bar yale koso ande kala mo ngi nga yera de ko o mo ko mu la yusika jalitu mo aka komu ka marfale komulika omu ayutika jalitu mo komulika omu ayutika jalitu mo alkomu layutika jalitu mo komulika omu ayutika jalitu imanul karamu laje mumuni ye alkomu angara mole be mogori ye layutika jalitu mo ardi ni ngon konante boya layutika jalitu mo alaji te jan damela yoro alkamo alaji te jan damela yoro alkamo wallahi an fa chele be mogori ye layutika jalitu mo ala hina an fa chera layutika jalitu mo baba damela yoro alkamo wallati be mogori ye layutika jalitu mo ala hina damela rura layutika jalitu mo angal mo mirba jurde na alkamo wallahi worle be magori ye layutika jalitu mo kofana yoro alkamo worle be magori ye layutika jalitu mo arti ni ngon kunante boya layutika jalitu mo korna karamba garo alkamo worle be magori ye layutika jalitu mo arti ni ngon kunante boya layutika jalitu mo na yo gani fa arma karamo doni ye alkamo alkamu wala be magori ye layutika jalitu mo e kallon kile ni la magora ala ke mele yirera layutika jalitu mo yudo ben na fortie kan na forob la buna ki abo ki ade ki abo ki ade ni sababu ya dote na ki dwara na foro ye ba layutika jalitu mo abanda asranyale ko na forti gri afo ko ko nya agbele yara layutika jalitu mo atiani ni mi arna fa ko na forti korole ta layutika jalitu mo ote na foron tigere jusura layutika jalitu mo lo ni do fere ka masara kele ni na mo dora layutika jalitu mo ale masara wuru kele ni blawo nora layutika jalitu mo ya hera tra ina mo rura layutika jalitu mo ala ya asile de ma layutika jalitu mo dewo tuma dara ni ko subhana rabbil ala wa bihamdihi kaso ko kana sigi nena kirim do man ni yake kaso ka ta sujudu flana no afa rabbi amien fanya na rabbi igfirli warhamni wa'afuni ntigala ko to nema yahinanna kan la gafia iwo kunguru ni fo kaso ka ta ni sujudu flana ni nam de seri da fa abiala dara mi ale la rafia diale ma ale si ka wur ka lo albe ko mura ala la rafia ala la rafia war siama no biafe abe war tara ki addo mi la rafia le diama mi la rafia ka trake e son million kele a million kele biafe bi aya ta ka de ko ale la rafia diama a wur ka sika sigi duga njatra wala rafia ta ami ala bo wala rafia ta laha ala bo wala rafia ta Jamor hanya ala dare ala buwa wala fiata ala yakutu ama ala buwa wala fiata aya la fiata dia nurma ala buwa wala fiata anya babuna kakarawa kana la fiata le biana ala buwa wala fiata ni ati kanya na banado bi anga ni alafu wa wala fiata ante dugan soro alafu wa wala fiata waya so anji tu toke ni musa alafu wa wala fiata wa kala sallallahu alaihi ta'ala wa sallama beja salitu mula fa salihu li afiata Allah tira ko sawta ka fara la daran da Allah fiata be kamina never ansi gra kan ta ki te 3h demi montre rang ngo wole be taba 3h demi 4h minute bisawa 4h ti ni la fiata anaw jeni te ko sikike ke Asyalulaha ala buwa walam fiata Asyalulaha ala buwa walam fiata Asyalulaha ala buwa walam fiata Asyalulaha ala buwa walam fiata ala buwa walam fiata ala buwa walam fiata ala buwa walam fiata ala buwa walam fiata ala buwa walam fiata L'enfer du cas de Ben Romain. L'enfer quand il est là-bas, il est là-bas, samana. L'enfer du Manboy. L'enfer du cas de Boy. Allah tira par la dalle, l'enfer. Ni de Boko. Rabbana Atina. Edenia Hazanata. Wavilai Rati. Hazanata. Wakina Dabana. Deku dormami Bessera. Asiama dorma foy. Et là où les Nyalon. Quand on a quel mort l'imami. Au Nyalomba. Nota kunku bil bil wala bi an limamiru kuna elbe limamiyan kara mawar jakatul fitr mi kosata otakuni wala jama'a bin ko alman ku bara alman ku bara inda akara wala koso nika malaka tasim alla ya fo faliyatlibu tawabahu mi adihim faliyatlibu tawabahu mi adihim faliyatlibu tawabahu mi adihim kuma kelin kelin be reponse bi alla fe kasigile Allez le mardi wa. Ta wa ba o me de ma. Masaka John Mirda kar kuna dia dunya na ni ena ta kuna dia alara anta kala na kortum ni kan ala mo kara ambiya ilado ala mo kara ambiya ilado sharekiti ka talu ay ye sharika tano ala ya amne fe wulele besara limam le ko ibesara limam le ko ni limam ka ke karanke limam ke karanke sharemina ye karam mi ni abia fora masalan ikol limam fajar sera ala fajar lo fla bie ni le bessara limam ko adda ni taye anta limam maliki ta taxrara ni mazabu milo ni wala foye limam maliki ta taxrara arkelengelim biya de bal limam maliki ta taxralika de wot manara ni bal limam malik ni le be maliki yale ibessara limam dole ko ale limam mi arbe fajar le sera limam mi be fajar karanga rek ya bangi amadda gay yo mi li soron do karal limam ko ile yitur malale ni limam ka taxfri fatiara masalan ako alhamdulillah jimani fosta Il est là, il est là, Abel Manyala, ya foko rabbili alamina ya foyete sana al serignana nyar ka bawu dugaraw kabuliteo baditey namu aro meñana ma de ngoto fikeli agbal dunya ko ndiyeta kabuliteo dugaraw baditey mana ni ko rabbili alamina akalokel ne kata firil manaywa kuma chamante wolele be saral mam ko kole be amadiyale wala safiya wala ba kolle ba mile limam hambaliya waya to limam biya do ko arba ya ngana limam malikiye iko limam be kanangara ele tuye karange etu ka hadith do le me ema korol soro hadith ko la salata liman lam yakra surat al fatiha ko certain mo yo mo mi be serra fi ama fatiha ka certain ay wala ko hal ni ka kelle imam le ko mbe seran kelmi fatia o takara ni o karani akal mam mi diaw ama diaw ni o karani dele be bon na fu kira ba ko ina ma du ila limam di tambe ina na fulewa la dala kira ba sera kan mun mun kam yakko abe salam la ko mali unazi wa filikrat mun ko sa bon rek kan kan takara ninga bris ta jone yentele arkan do ka tu mo mo la ke sal limam ko ni limam be kan ngale ki amie wotuma na amada gale ya karange ni limam kan ke sa fu sare wala ba ba fitri sara fitri lo fla ayale karange ka bangne ka so astaghfirullah tanur akara jor bisawa soran kara ko ya fla arkan flara akara bisawa e kana fon biye diene kara biworo ya bua bar grace sa ka di isa mogoma fon fen ben isa mogoti ala ka bieto yi den akor tum ta si kara duga ko so sala maran ko jarma ala mogo bwana mi se ko wan ga o ko nya fari ni mogoti ka sa ko do be hanka kan ko ken akor tum de na jamasia nya fari biye diene arka bar ara pregete si bagaru nyinga lillahi wa rasulih mo mo da si kelen jur biara ara fara no ta sini are na fami biya ka duga na ajru ya ho busu ka bua asiti shama fine ta jur sara wo be wajibu le yani na saraka ka filoni ajru sara fon allah bale hala ajru ka take ar saraka war mi biara be ka saraka ko wol ka taka nya akun ko juruma ara sara allah tira ko dafi na jur ka to mo mo ati dar janara domen nani ajul tora mo ko mo la ti war jana fiou bam jawa do ta durunya durunya bienema banki tigri juru berawa ya juru sala ibaden do juru berawa ya juru sala to songa ko yele kata juru tiga mo da fa ni dunga ya ka domo ni ma tra ka sa ka ba kene do jana mara ya ni mo ko ka sa ala tira jamana ya ni sar filenka ay ni ngar kale a alay khadainu ya la juru berawa nyar ko naam alay den ay fo solo alay arsabi arf len ka ni woni jara ni ko tan ni na sero o ser le kan ni tira bata tira ya ti se ka juru saray o ti manara nya fuare e ka jurta e kana ko ila e muso kire ka asawe mo ko tan juru bana mbala ni na wuru wanti wure alo kana ka do ko ye e ka do ko ye yim na fa far ba ka do jana ma ti do ala ma kisra ma ala ma kisra ma ala kana tun nakurtum juru ya tarara ala kisi ka boma ni juru do ka tarara sala fami nya fare wol boye ke do sala madina ar ka ta fa la tira ko kamel do sala kira ba tara ni ngar ke ko yala juru biara ar ko das nan juru biara mi ar ko das nan juru biara do ala tira ko ar ta sala ar suka ni tam ngal min saraka abe kele ne kira ba tara ko esi se na jibril ka jigi jibril do jigira mo do jibril fa la tira akana fa la tira ko rabuka yukri ka salama ako ma sabere bele ko nyimpo ko ka mi ka diara e o ko sa fule mi ko de sala kata ta sala ka mo mo ka sala le fule ka le ko ta bi ma ala ko ta bi de le ma ala tira ama jibril soso aka mun ka ta sala fule ka abana ka ba ako jibril mun do ka to ka nyamba ni ala ta nyamba ko nya sala fule ka to aka to ko ala ko nyina fo e aka ni said na jibril tira ya che mi juru ti diara o nka ta juru sala ka diama wala ko ale tie do ko bonya o so dile ala ka juru sara ye ako su kelen kelen be e kulu ho wala o kala cheme ka so ni ni mama kana ke sa fu sare wala ba ba fitri sara fitri lo fla aya ale karanke ka bangne ka so astaghfirullah tanur akara jor bisawa soran kara ko ya fla arkan flara akara bisawa e kana fon biye de ne kara biworo ya bua bar grace sa ka di isa mogoma fon fen ben isa mo ko ti ala ka bieto yi den akor tum ta si kala duga ko ton sala mar ko jarma ala mo ko bwana mi se ko wan ga o ko nya fari ni mo ko ti ka sa ko do be hanka kan ko ken akor tum de na jamasia nya far bi de ne ar ka bar ara pregete si ba ro nyinga lillahi wa rasulih mo mo da si kelen jur bi ara fara no ta sini are na fami bi ka duga na ajru ya ho busu ka bua asiti shama fine ta juru sara wo be wajibu le yani na saraka ka filoni ajuru sara fon allah bale hala ajuru ka take ar saraka war mi biara be ka saraka ko wol ka taka nya akun ko juruma ara sara allah tira ko dafi na juru ka to mo mo ati dar janara domen nani ajuru tora mo mo ati dar janara fiou bam jawa do ta durunya bienema banki tigri juru berawa ya juru sala ibaden do juru berawa ya juru sala to songa gbara yele kata juru tiga mo da fa ni dunga ya ka domo ni ma tra ka sa ka ba ke ne do jana mara yani mɔgɔ ka sa ala cira jamana yani isar filen kan a yi ɲininkali kɛlɛ a alayhi dainu yala juru biyara wa ɲarako naamu alayhi dainu a y'a fɔ sɔli wa alayhi aritabi ari filen kan ne ko nin jara nin kosɔn ɲinɛ sɛri o sɛri le ka ne cira ba ta cira ya ti se ka juru sara ye o tuma na n y'a fɔ ari ye e ka juru ta e kana ko e la e muso kiri ka a sɛbɛ mɔgɔ ti sina juru bɛɛ na bɛɛ la ara ɲinɛ wuri wa n ti wuri n ti alɔ kana kɛ dogo ko ye. I got to go. You mean a far back at the Janama to go.